zahoď prácu, zahoď stres, v našej dedine je ples. Máme masky, máme pitie, začína sa vlnobitie. Klobasa sa v hrnci vári, smiech sa zračí v každej tvári. Harmonika, bicie, basy, toto sú tie správne časy. Hore ruky, pohár dlani, dnes sme páni, dnes sme kláni. Jeden po decách, druhý liter, tancuj ako robot Pickler. Svietia disco gula, v každom z nás je kúsok vôľa. Mulatujme do rána, vypíme si žbána. Od pondelka budeme postiť, dnes však budeme len mastiť. Vyťahni tú slivovicu, roztočíme túto ulicu. Hopčip, hopčip, hrajte nám, dneska nikto nie je sám. Ešte kolo, ešte raz, fašangovi ide čas. Где эта клуб?